Svět vypadá jako zastavený. Stisk. Konečně. Byl uzavřený ve svém vlastním čase, nemohl jenom tak ovládat čas celého vesmíru. Asi ani Thanatos nezastavil svět, ale dojem byl opravdu dokonalý. Norton byl pravděpodobně ve speciálním stavu zrychlení, takže svět viděl jenom jako srovnání. Natáhl ruku a podíval se na hodinky a oni stály. Hej, počkat. On se nezastavil, jenom jeho hodinky. Byly pokažené. Dal si je blízko k očím a zjistil, že se přece jenom hýbou, dopředu. Znovu natáhl ruku a hodinky se zastavily. Zkoušením zjistil, že když jsou od něho hodinky dál než v stopu, tak reagují na světový čas, když byly blíže, tak se chovaly podle jeho osobního času. To byl důležitý objev. Jeho okolí bylo omezené tak, aby se z něho on sám nemohl dostat. A tak to samozřejmě mělo být, jinak by s sebou na cesty časem bral kusy světa, což by bylo špatné. Zkontroloval jiným pokusem, že jeho časový prostor končí pod jeho chodidly a nad hlavou, rozpíná se jako aura, v podstatě to pěkně ukazoval bílý plášť. Pak si vzpomněl, že když se předtím díval na hodinky, tak šli pospátku, ale ruka je držela pryč z jeho působnosti, takže ukazovali světový čas. Jeho čas šel dopředu. Takže černý písek znamená zastavení, může to na mě taky působit, když chci, řekl nahlas. Částečně, jistě, moje krev se neobrátí, když sáhnu ven, ale moje hodinky se změní. Takže je to takový kompromisní stav. Stisk. Díky, že mě sleduješ, Sningu. Jsem opravdu velmi rád, že tě mám a že mi takhle radíš. Malý hádek nestiskl, ale změnil barvu na trochu tmavší zelenou, evidentně byl potěšen. Norton zvážil nový poznatek. A když má písek modrou barvu, tak to znamená pohyb v čase. Stisk. Takže, můžu říct, co se děje jenom podle barvy písku. Ale jak můžu být tady? Je to pryč z mého života. Ne, nedělej tři stisky, řeknu to za chvíli. Jsem tu, ale ne fyzicky. Jsem tu jako duch. Nemůžu se ničeho dotknout a asi se nic nemůže dotknout mě. Takže vypadám trochu jako holo, svět je pro mě méně pravý než vypadá a není si mě ani vědom. Ukázal dokola po prehistorické krajině. Můžu cestovat kamkoliv v čase, asi dopředu a zpátky. Ale nemohu dělat nic, je to jenom návštěva, výprava za poznáním. Jenom v mé vlastní časové dimenzi, v čase, v kterém žiji, mohu ovlivňovat svět. Až teda zjistím jak. Stisk. Výborně. Teď pojďme domů. Koncentroval se. Zpátky k výchozímu bodu, ale ne tak rychle. Hodiny zazářily trochu světleji. Písek se změnil z černé na růžovou. Svět se pohnul. Slunce postupovalo po obloze a získávalo na rychlosti tak, jak písek tmavl. Přišla noc, uběhla minuta. Den a noc, samozřejmě. Viděl zvířata, ve dne, ale byly pryč tak rychle, že měl jenom pocit nějakých plazů. Zvířeti to asi trvalo tak půl hodiny, než přelezlo z jednoho konce pouště na druhý, ale pro Nortona to byly sekundy. Přišel déšť a všechno bylo zářivě mokré, rychlost se zvýšila. Bylo to jako v nějakém starém filmu, kde se obrázky rychle mihotaly, viděl teď zemi jenom ve světlých intervalech a vypadala jako plynule se pohybující věc, rostliny vyrůstaly, kvetly a mizely. Uběhla sezóna, ale nevypadalo to, že by tu byla zima, jenom některé rostliny zhnědly, bylo to před nástupem normálních stromů. V podstatě tu nastávaly malé změny, rychleji, pomyslel si. Písek se změnil na sytější červenou a jak se zvyšovala rychlost, tak se svět rozmazal do plynulých obrazců. Přímo vedle něho začala vyrůstat jedlička, během několika sekund z ní byl obrovský strom a najednou zmizela. Blesk. Hniloba nebo škůdce. Pro rostliny život končil tak náhle. Jistě ale uběhlo více času než jedno století. 100 milionů let byla sakra dlouhá doba, zjistil, i když století nebylo ani minutu, musel by to sledovat asi 2 roky. Plnou rychlost poručil a šeť závratných rychlostí se vrátila. Pak si vzpomněl, pohnul se. Poodešel ze svého startovacího místa. Vrátí se posunut o podobnou vzdálenost asi uprostřed budovy. Uprostřed zdi. Ještě než mohl napravit, co udělal, svět se zastavil. Stál na bílém X. Dvě postavy stály opodál, ale já se pohnul. Protestoval uvolněně. Stisk, stisk, stisk. Začalo mu to docházet. Pohnul se, ale na tamten svět neměl žádný vliv. A tak ten svět neměl žádný vliv na něho. Bylo by to úplně jiné, kdyby se takhle prošel jenom rok nebo dva zpátky. Bude si v budoucnu muset dávat pozor. V minulosti, kdykoliv. Tentokrát ho zachránila pravidla tohoto systému, ale vždycky to tak nebude. No, konec konců, aspoň se učím, jak tu věc používat. Stisk. Ale ještě pořád nevím, co mám dělat, nebo jak se mám spojit s lidmi. Víš to ty? Stisk, stisk, stisk. To jsem si myslel. Víš toho hodně, ale s hodinami nemáš zkušenost. No, zjistím to. Usmál se. Brzo. I když toto se mu začínalo líbit, co je za lepší cestování, než v čase. Byly tu neomezené možnosti. Znovu si prohlížel hodiny. Písek byl teď mléčně bílý. Už věděl, co znamená bílá, modrá a černá a červená. Červená znamenala cestování zpátky nebo naopak, než jak bylo pro něho přirozené. Bylo to jako červený posun v astronomii. Musel najít ostatní barvy a zjistit, co která znamená. Ty dvě postavy se začaly pohybovat. Ustoupily ze značky X a šly pozpátku. Norton je překvapeně pozoroval, než zmizeli z dohledu. Teď byl sám. Samozřejmě Norton normální a duch Gawain přišli na to místo tak před 15 minutami. Čas teď ubíhal dozadu. Jeho starosti se vzdálenou minulostí mu vzali několik minut jeho času, který by tady strávil taky, nebyl si jistý, jak to fungovalo. Ale co měl dělat, teď když byl sám? Připadlo mu nepohodlné pořád hodiny nosit a tak je položil na zem. Pak založil ruce a začal chodit dokola. Opravdu chtěl tuto hroznou samotu. Souhlasil s tím takřka pod nátlakem a teď cítil, že to není ono. Životní šance, jak říkal duch, ale taky životní změna. Ještě nebylo příliš pozdě otočit hodiny a cestovat zpátky do doby výměny, určitě by se našel někdo, kdo by úřad převzal, kdyby toho Norton nechal. Ale chtěl to udělat. Podíval se zpátky na hodiny a zjistil, že jsou přímo za ním. Na tom místě, na které je položil, až na to, že od něho byly jenom kousek a ne několik stop, jak předpokládal. Obešel celý kruh a vrátil se k ním. Nezdálo se mu to. Šel pryč od hodin a otočil se. Byli hned za jeho zády. Teď couval a sledoval hodiny. Jenom klouzali směrem, kterým šel. Nevalili se a neposkakovali, jenom zachovávali přesně tu pozici, ve které je nechal. To je prostě nemůžu opustit. Zeptal se nahlas. Stisk. Otázka byla spíše řečnická, ale s ním přesto odpověděl. Norton zdvihl hodiny, podržel je stopu nad zemí a pustil. Zůstali tam viset. Když poodešel, tak ho následovali, když šel k ním, tak uhnuli. Jenom když natáhl ruku, aby je chytil, zůstali stát. Bylo to jako satelit až na to, že se neotáčeli. Brzo zklamaně a naštvaně hodiny vzal a mrštil jimi pryč. Ale v momentě, kdy opustili jeho ruku, zastavili se a zůstali na místě. Neměli žádnou setrvačnost, žádný moment. Nemohl je ztratit. Ale já nechci, aby mě ta věc takhle následovala jako ocásek, poznamenal nahlas. Lidem to bude divné. S ním stiskl třikrát na znamení, že k tomu nemá co říct. Pak přišla nová osoba. Byla to žena ve středních letech. Šla dopředu přímo k němu, ale z druhého směru, než odešly ty dvě postavy. Držela kus papíru. Dopředu. Byla snad v jeho čase. Zamávala mu. Ona ho viděla. Norton vzrušeně zamával zpátky, ale od ženy nepřišla žádná reakce. Proč to? Ahoj, řekl obezřetně Norton. Žena k němu přišla na pár stop a otevřela papír. Bylo na něm napsáno ahoj Chronosy. Ahoj, řekl znovu. Můžeme mluvit normálně. Překryla rukou papír a nápis zmizel. Pak se objevila nová slova. Můžeme mluvit, ale musíš se naučit jak. To právě zkouším. Zvolal. Ale nikdo mě nechápe. Zase změnila nápis. Já jsem Lachesis, tvůrce osudu. Osud. Gawain ji jmenoval. To byla důležitá schůzka. Jak s tebou mohu mluvit? Zeptal se. Rozumíš mi, její nový nápis to vysvětlil. Tohle to dělám pospátku. Postupuj podle mých instrukcí a měli bychom se spojit. Budu se jimi řídit. Souhlasil Norton. Zjistil, že si ho byla pouze vědoma, asi ho ani neviděla a jenom věděla, že tu je. Tak prováděla rutinu, aby ho zaučila a přitom věřila, že on bude reagovat. Až se budou moci domluvit, zjistí, proč to všechno osud dělá. Teď byl jenom strašně vděčný za její pomoc. Žiješ pospátku. Já dopředu. Oba jsme převtělení, ale lišíme se v tomto a v mnoha dalších věcech. Musíme se srovnat. Souhlasím. Řekl bezvýznamně. Hodiny jsou tím nástrojem. Ovládáš je svou vůlí. To jsem už zjistil, řekl, když měnila stranu. Je to velmi silná magie. Špatná manipulace ti může přinést zkázu. To už taky vím, byl jsem v dobách dinosaurů. Barva písku je klíč k hodinám. To jsem taky zjistil. Zmeň písek na okamžik na modro a pak na zeleno. Dobrá, souhlasil. Koncentroval se na krátce modrou a pak zelenou. Toto se mu nestalo do doby, kdy začal pracovat s hodinami. Šeď zmizela a písek změnil barvu. A změnil ji zas, téměř okamžitě. Teď byl zelený. Gratuluji, Chronosi, řekla Lachesis. Hej, já tě slyším. Zvolal. Usmála se. Bylo jí asi tak 40, vlasy měla kaštanově hnědé, svázané do drdolu. Působila usazeným dojmem, nijak výrazná, ale její oči měly jiskru, která odolává času a která ukazuje lidem, že tato osoba má ohromnou sílu a vitalitu. I já tě slyším, Chronosi, a taky tě vidím. Jsme teď spolu ve fázi, protože je písek zelený. Pojď se mnou, Chronosi, já ti to vysvětlím. Udělala k němu krok a chytla ho za rameno. To je to nejmenší, co mohu udělat, dokud nebudeme svoji. Polekal se, že by byl sveden touhle ženou. My dva. Zasmála se. Samozřejmě, že si to nepamatuješ. Je to tvá budoucnost. Moje minulost. Závidím ti. Ale nemůžeme být ve fázi moc dlouho, není důvod plýtvat tvou mocí. Ach, tady jsme. Zastavila se u provazu houpajícího se u budovy. Vezmi mě za ruku, Chronosi. Poslechl. Zatáhla za provaz a brzy byly v pohodlné místnosti s nádhernými kresbami na zdech. Tak věrnými, že to lákalo vstoupit do nich. Pamatoval na orleninu skládačku. Tohle byl dům, jaký by chtěl mít. Bydlíš pěkně, Lachesis. Oha, to není moje, řekla rychle. Je to tvůj byt. Můj. Tohle je tvé sídlo v očistci. Tady v té budově běží jenom jeden čas, nemusíš hodiny namáhat. Nech je jít normálně. Normálně. Ale jak se na ně podíval, tak se písek změnil ze zelené na bílou. Když se písek měnil na chvilku na modrou, skočil si zpátky, v normálním čase, o pár dní. Podívala se na něho. Udělal jsi to. Budou to dva dny, co úřad změnil pána a já mám všechna práva pomoci ti dostat se do toho, ale to je moje budoucnost. Byla jsi tam a já to udělal, souhlasil. Dobře. A když si změnil písek na zeleno, tak si se dostal do vesmírného času. Normálně žiješ pospátku, v porovnání s námi, ale zelená to obrátí tak, že tvůj čas souhlasí s naším. Tohle je pro tebe důležité a potřebuje to magickou energii, takže to nepoužívej, dokud si nejsi jistý, že potřebuješ komunikovat s normálními lidmi. Vlastně, budeš to potřebovat. Ale nesmíš to dělat moc dlouho, protože existuje limit 3 osob. Cože? K tomu se dostaneme později, nechci tě zmást informacemi hned na začátku. Už jsem zmaten. Proč jsi mě například nechala změnit písek na modro? Nemohl jsem ho změnit hned na zeleno. Mohl jsi, Chronosi, určitě. Ale byl jsi tak krátce v úřadu, že ta hrana byla opravdu blízko. Dala jsem ti radši pár dní, abych eliminovala ten risk. Víš, nemůžeš fyzicky cestovat za hranice své působnosti, staneš se nehmotným, bez možnosti komunikovat s námi. To jsem už zjistil. Souhlasil kajícně. A pak si změnil písek na zeleno, já tě tu provedu, jinak bys mi zmizel dřív, než bych ti stačila cokoliv říct. Víš, pro tebe je to začátek, ale pro nás ostatní je to tvůj konec. Pro nás ty už končíš a za chvíli přijde tvůj nástupce. Brzy budeme mít zkušeného nového Chronose místo starého nováčka. Bude na nás tvrdý. Bude znát všechny naše prohřešky, o kterých my ještě vůbec ani nevíme. Přikovala ho k podlaze svým upřeným pohledem. Čas je síla, Nortone. Budeš umět věci, na které i Satan bude krátký. Nikdo nebude mít na Chronose v jeho poli působnosti. Budeš schopen měnit realitu. Uvidíme, jestli tu sílu nezneužiješ. Norton se vůbec necítil silný. Všiml si, že mu říká jeho novým jménem, vlastně ho znala z minulosti, jeho nové budoucnosti. Pokusím se dělat práci co nejlíp, řekl. Úha, co se týče očistce. Očistec není součást normálního světa, vysvětlovala. Když budeš potřebovat s někým komunikovat, doveď ho sem a neměl bys s tím mít žádné problémy. Tomu moc nerozumím. Samozřejmě, že ne. Právě si v nejsložitějším systému na světě, potrvá ti to roky, než se do toho opravdu dostaneš. Ale máš čas, doslova. Ty jsi čas. Myslím, že mi to asi budeš muset trochu vysvětlit a ukázat, řekl. Jsem úplně zmatený, proto tu jsem, tentokrát. Naklonila se k němu, jako by na něco narážela. A udělám to, dlužím ti to, jak jsem už řekla. Nejdřív se ale budu muset pořádně představit. Norton souhlasně přikývl. Jakoby cítil bázeň před touto mohutnou ženou s hypnotickýma očima. Lachesis přešla doprostřed místnosti. Zatřpitila se a najednou na jejím místě stála stará žena. Měla stříbrné vlnité vlasy a konzervativní oblečení, dlouhou temnou sukni, černé boty, střídmou blůzu a malý klobouček. Atropos, řekla s důrazem na první slabiku. Já ukončuji pramen života. Myslel jsem, že to dělá smrt, řekl Norton překvapen nejednou věcí. Thanatos sbírá duše. Já rozhoduji, kdy budou tyto duše dostupné. Norton přikývl. Ještě si tím rozdílem nebyl úplně jistý, ale necítil se připraven ptát se na to více do hloubky. S Thanatosem se potkal právě při vykonávání jeho práce a získal si k této postavě velkou úctu. Asi to byl Thanatos, kdo mu poprvé ukázal něco podobného, co umí i Chronos. Thanatos mu ukázal účast a starosti, nestratil se, i když měl vykonat tak nepříjemnou věc, jako je vzít někomu dítě. Smrt už pro Nortona přestala být jen přízrakem. Atropos se zavrtěla a znovu se proměnila v Lachesis v jejich 40, její oblečení ukazovalo ty lepší stránky její figury. Její vlasy byly rozpletené a delší než Atroposiny, měly měně vln a více barvy. Já jsem Lachesis, řekla a přitom vyslovila tvrdék na první slabice, Lachesis. Měřím délku pramene života. Myslel jsem, že Chronos je určen k. Chronos ovládá čas a neživot, opravila ho. Nortonovi to opět nebylo jasné, ale opět mlčel a díval se. Lachesis trochu povyskočila a přistála jako kyprá mladá dívka s dlouhými prostými vlasy barvy černé půlnoci s myriádami hvězd na temné obloze. Měla šaty s velkým výstřihem ukazujícím ňadra a sukni vpředu krátkou a vzadu dlouhou, takže byla pohodlná pro chůzi. Voněla přírodou a clot ho ukončila to, dávajíc znovu důraz na první slabiku. Já otáčím pramenem života. Natáhla jemný pramen vláken ve svých bílých rukách. Norton doufal, že na něm nebylo moc vidět jeho překvapení, když se tato osoba objevila. Myslel jsem, že třeba příroda. Gaia určuje cestu, kterou se cesty života budou brát, řekla. Neurčuje běh lidského života. Ale všichni převtělení jsou si něčím podobní. Věnovala mu malý úsměv, vědoma si svého vlivu na něho. Co se stalo? Takhle nějak vypadala Gavainova první manželka. Opravdu si tři lidé. Zeptal se. Vypadáš pokaždé úplně jinak. Mohl si to postřehnout, řekla, ta mladá žena je mužova milenka zatočila se, její sukně se rozlétla do stran a ukázala krásné nohy až nahoru. Středního věku je mužova přítelkyně ustala v pohybu a byla z ní opět Lachesis. A stará mužova ochránkyně. Zatřpitila se do Atropos, která byla oblečena v hrozivém stejnokroji. Vypadá to, že jsem všechny tři. Který jsi ty? Norton byl opět zaskočen. Úha, prostřední, myslím teďka. Vrátila se Lachesis. To jsem očekávala. Teď jsem tvoje přítelkyně, i když jsem ti byla v minulosti něčím jiným. Já, myslíš Clotho, v mojí budoucnosti? Zeptal se ustrašeně. Ano, určitě. Ještě nemáš potuchy o tom, co je pro mě už minulostí. Zakřenila se. Šťastný to muž. Norton se zastyděl, když si představil, co mohl mít z Clotho, že to Lachesis věděla tak dobře. Ještě mi dělá problémy žít pospátku, poznamenal. Vypadá to strašidelně, zvlášť když mě normální lidi vlastně vůbec nevidí. To můžeš kdykoliv změnit, když budeš chtít, ujistila ho. Přesýpací hodiny jsou tvým emblémem i nástrojem a jako nástroj jsou perfektní. Obarvením písku na zeleno. Ano. To tě převede do normálního času. Neřekla jsem ti o tom, nebo mám. Udělej to, když budeš chtít mluvit s člověkem anebo jiným převtěleným. Takže já se mohu vrátit na začátek svého života, skoro 40 let zpátky, změnit písek na zeleno a žít normálně jako ostatní převtělení. Jemně se usmála. Těžko, Chronosy, z několika důvodů. Za prvé, už brzy by hodiny ztratily svou magickou moc a ty by ses ztratil už za pár dní, zelená je jenom krátkodobá záležitost, aspoň co o tom vím já. Za druhé, tu máš nějakou práci a tu můžeš udělat dobře, jenom když budeš žít tak, jak normálně žiješ. A za třetí, ty bys to neudělal, i kdybys mohl, měl bys to vědět. Na okamžik po něm Clot ho blízkla pohledem. Norton zjistil, že to není zábavné. Jestliže Clot ho byla i stará Atropos, která ze tří podob osudu ho sledovala při činnostech, které byly, jak se domníval, soukromé. Všechny tři měly takové uhrančivé oči. Muž, který by si zahrával s jakoukoliv z těchto žen, by si brzy připadal spíše jako pokusný králík, než jako pán rodu. Ne, ty si to nemůžeš pamatovat, že ne. Škádlila ho. Teď si to vychutnávám, po tom, co jsi mi udělal v pokojném květu mé nevinnosti, oha, ano. Moje práce, řekl umíněně. Řekla jsi, že mi povíš, co mám udělat a jak to mám provést. Rezignovaně vydechla. Ano, vždycky jsi byl takový uzavřený a nakonec věřím, že jsi udělal svou práci dobře. No, tak já ti poradím, jak začít. Pracuješ stejně nejvíc se mnou. Zastavila se na chvilku, aby si urovnala myšlenky. Chronosova práce obnáší urovnání všech momentů lidského bytí ve vesmíru. Reakce musí vždy následovat akci, věk musí následovat mládí, činy musí následovat myšlenky. Tvůj obrácený čas ti vlastně usnadňuje práci. Bez času by byl život pustý a bez řádu. Ale já myslel, že tohle je všechno automatické. Protestoval Norton. Dění ve vesmíru, všechny věci, tak jak mají být. Teď to víš lépe, Chronosy. Nic ve vesmíru není náhodné, všechno závisí na velikosti základních sil. Tvé umění je ve spojování všech věcí dohromady, takže to, co se děje, vypadá automaticky. Časování je velmi těžké, ale Chronos je za to zodpovědný. Ale vždyť jsem jenom člověk. Nemůžu vědět všechno, co se týká lidí v celém vesmíru. Máš určité pravomoci, samozřejmě. Tvůj personál tady v očistci obstarává rutinu. Samozřejmě, že to všechno neděláš osobně. Jsme tu přece v 21. století. Ty vydáváš ta nejdůležitější rozhodnutí a tví pracovníci je všechna i hned vykonají. Určité procento lidí se tu k tobě připojí a ulehčí ti tvou už tak těžkou práci. Myslím, že tvůj předchůdce ti zanechal úřad v takovém stavu, že bude schopen fungovat chvíli sám. Nechal tu vyškolené lidi, kteří ti pomohou, kdyby se cokoliv stalo. Ale už teď tu si pánem, když si budeš něco přát, třeba obrátit pro všechno čas naopak, tví pracovníci to všechno zařídí a zajistí normální průběh všeho. To, že můžu udělat. Pro všechny obrátit čas, přikývla. Tohle není žádný podřadný úřad, Chronosy, jak jsem už řekla. Tvá síla je jedinečná. Ale nikdy nedovol její zneužití. Doufám, že nikdy. Zatřásl hlavou, jak se snažil ujasnit si to, jako by už trochu té síly tam všechno postavilo na hlavu. A co konkrétně bych měl dělat teď? Nejdříve asi bys měl odložit své hodiny, abys měl volné ruce. Ano, ale nechci, aby mě ta věc prostě takhle pronásledovala vzduchem. Myslím, že to dělá, když to dovolíš. Přesýpací hodiny jsou symbolem a podstatou tvého úřadu, nikdy tě nenechají jen tak odejít. Ne, dokud místo tebe nenastoupí další Chronos. Ale myslím, že všechno, co je třeba udělat, je jenom zmáčknout hodiny a dát si je do kapsy.